Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 listopada i godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drozd i Krzysztof Zyblewski. Marszałek Sejmu rozważa kroki prawne po publikacji Newsweeka. Będą kontrole w ośrodkach wychowawczych, po wydarzeniach w Jerzmanicach powołano sztab kryzysowy. W sklepach w całej Polsce rusza świąteczna zbiórka żywności. Burza po publikacji Newsweeka. Tygodnik poinformował, że marszałek Sejmu był studentem Kolegium Humanum. Prywatna uczelnia miała nielegalnie handlować dyplomami MBA, które umożliwiają zasiadanie w zarządach państwowych spółek. Szymon Hołownia zaprzeczył, by podjął studia na Kolegium Humanum. Marszałek mówił, że publikacja Newsweeka jest związana z rozpoczynającą się kampanią wyborczą i że ktoś wykorzystuje służby państwowe, by osłabić jego kandydaturę. Kalumnie, oskarżenia można rzucać w dowolny sposób, one nic nie kosztują, natomiast ja muszę bardzo precyzyjnie tutaj te środki prawne wymierzyć, bo też rozumiem, jaka jest reguła walki politycznej. Autorka tekstu w Newsweeku, Renata Kim, w rozmowie z Trójką odpierała zarzuty. Jest to bardzo podłe, że osoba na tak wysokim stanowisku, druga osoba w państwie, oskarża dziennikarkę o współpracę ze służbami, zwłaszcza, że marszałek Hołownia też był dziennikarzem. Premier Donald Tusk zadeklarował pełne zaufanie do Szymona Hołowni i zapowiedział, że nie pozwoli, by ktokolwiek wykorzystywał aparat państwa do wpływania na wynik wyborów. W związku z aferą wokół Kolegium Humanum CBA zatrzymało 28 osób, przedstawiono im łącznie 150 zarzutów. Uczelnia miała organizować fikcyjne studia, na które chętnie zapisywali się politycy. Korzystali następnie z dyplomów uczelni, aby ubiegać się o pracę w państwowych firmach. Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło kontrolę w ośrodkach wychowawczych. Ma to związek z wydarzeniami w Jerzmanicach Zdroju, gdzie jeden z wychowanków podjął próbę samobójczą po tym, jak został pobity przez wychowawcę. 13-latek walczy o życie w szpitalu, jest w śpiączce farmakologicznej. Podejrzany wychowawca, 60-letni Jacek T., został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. W tym ośrodku wykryto drugi przypadek pobicia chłopca przez wychowawcę. Wiceministra Sprawiedliwości Maria Eichardt mówi, że resort powołał sztab kryzysowy. Od dziś w ośrodku będzie pracował specjalny zespół psychologów. Psychologowie będą pracowali zarówno z wychowankami, jak i z gronem pedagogicznym, wobec których będzie przeprowadzona superwizja. Wobec wychowanków będą prowadzone też takie działania wyciszające, które ich pozwolą im się uspokoić, przejść do normalności. Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza zaprosić do współpracy rzeczniczkę praw dziecka, by wspólnie wyciągnąć wnioski z wydarzeń w Jerzmanicach Zdroju. W ponad 2000 sklepów w całej Polsce rusza świąteczna zbiórka żywności. Dziś i jutro do koszy z logo banków żywności będzie można wrzucać najpotrzebniejsze produkty spożywcze. Z kolei przedświąteczną akcję dystrybucji świec wigilijne dzieło pomocy dzieciom zainaugurowała Caritas. W tym roku tych, do których trafi paczka z żywnością, może być więcej. Liczba osób w skrajnym ubóstwie, to dane GUS za ubiegły rok, wzrosła do 2,5 miliona. Szacuje się, że w samej Warszawie to jest około 32 tysiące osób i właśnie dla nich organizujemy tą zbiórkę. Mówi Agnieszka Deja, wiceprezes Banku Żywności SOS w Warszawie. Z kolei długofalowym projektem pomocowym jest akcja Caritas Polska, wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Co roku dzięki tej akcji możemy wesprzeć kilkadziesiąt tysięcy dzieci. Podkreśla wicedyrektor Caritas Polska Małgorzata Jarosz-Jarszewska. Te i inne akcje można też wesprzeć nie wychodząc z domu, na przykład poprzez wpłaty internetowe. Karol Darmoros, Polskie Radio. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiesza do wiosny przyjmowanie wniosków w największym rządowym programie antysmogowym Czyste Powietrze. To dlatego, że będą w nim zmiany, tak by nie dochodziło do nadużyć i by chronić beneficjentów przed wysokimi rachunkami, mówi wiceprezes funduszu Robert Gajda. Chcemy położyć kres nadużyciom, jakie były w tym programie. Przede wszystkim zawyżanie kosztów jednostkowych. Nie będzie już sytuacji w nowej odsłonie, że będziemy mieli drzwi za 20 tysięcy czy okna za 40. Będą maksymalne ceny, których będziemy stosować. Skończy się 100% finansowanie z najniższego progu, gdzie rekordzista, niby najuboższy, wykorzystał to dofinansowanie w kilku nieruchomościach. A złożone do tej pory wnioski na wymianę nieekologicznych kotłów, tak zwanych kopciuchów, oraz na termomodernizację budynków zostaną rozpatrzone. Wspomniane kopciuchy, w których spalany jest węgiel, odpowiadają za tak zwany zimowy smog w Polsce. Klimat. A jakość powietrza o poranku niemal w całym kraju bardzo dobra lub dobra. Jedynym czerwonym punktem na mapie jest w tej chwili Jasło, gdzie stan powietrza określany jest bardzo zły. To oznacza, że osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania tam na świeżym powietrzu. W pozostałych regionach takich zagrożeń nie ma, powietrze jest dobrej jakości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Znów będzie dziś pochmurno, choć także z rozpogodzeniami na północy kraju. I znów będzie deszczowo, ale będzie także padał śnieg. IMGW ostrzega nawet kilka powiatów w Sudetach i Karpatach o intensywnych opadach. W okolicach Zakopanego może dziś przybyć nawet 20 cm śniegu. Temperatura maksymalna na dziś to od lekkiego mrozu w Zakopanem do 7 stopni Celsjusza w Trójmieście. 5,5 minuty po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska audycję realizuje, Aleksandra Dobieszewska odbiera od Państwa telefony, Marcin Walter ten program przygotował. Ja się nazywam Robert Grzędowski. W tym składzie z Państwem będziemy do godziny 9. Zapraszamy do Trójki. New Radicals otwierają nasze piątkowe poranne spotkanie w Trójce, ale na pewno będziemy dziś przez wszystkie przypadki odmieniać jedno nazwisko. Nazwisko Iga Świątek. No już zresztą odmieniane przez wszystkie przypadki w naszym kraju, ale wczoraj w tej deklinacji pojawiło się obok słowa doping. Jak grom z jasnego nieba gruchnęła wiadomość o wpadce dopingowej najlepszej polskiej tenisistki. No przypadek, nieświadome zastosowanie pewnej substancji, tylko krótkie zawieszenie, więc niby wszystko jasne, ale jednak pojawiają się pytania. To, co wydaje się najbardziej dziwne w tej całej historii, to jest postawa WTA. Całą sprawę postaramy się wyjaśnić, a te najważniejsze pytania i sporne kwestie zarysować. Dziś w porannym Zapraszamy do Trójki. Hasło Czarny Piątek przy tej okazji nabiera nieco innego znaczenia, ale wiadomo, dziś najważniejsza definicja to ta sklepowa. Raz jeszcze odwołamy się do Państwa zdrowego rozsądku i przypomnimy, że choć sklepy kuszą, to ten kij zdecydowanie ma drugi koniec. Będzie dziś też w audycji cykl Wśród Zwierząt. Widzę tę sójkę za szybą, biegająca sójka za szybą. Coś chce do mnie powiedzieć i powiedziała tak. Boli mi głowa. Czy to doktor Kruszewicz rozumie po ptasiemu, czy może sójka przemówiła ludzkim głosem i do tego po polsku? Odpowiedź na to pytanie w okolicach 7:50. A tak w ogóle to jutro życzenia imieninowe będzie przyjmował doktor Kruszewicz, bo jutro Andrzeja. Co oznacza, że dziś Wigilia Świętego Andrzeja, czyli Andrzejki, czyli wróżby. No a przynajmniej kiedyś tak było. No teraz się pozmijało się. W mojej młodości bardzo żeśmy się tam tym jarali, że tak powiem. O tradycji andrzejkowej, coraz rzadziej chyba kultywowanej, powiemy już na początku naszego dzisiejszego spotkania, czyli za kilka minut. Te kilka minut spędzimy z Chapel Run. It's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool with her arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Concussion, big boys in bars. Shoot another shot. Dziś cień wosku ci ukaże, co ci życie niesie w darze. To tylko jedno z ludowych andrzejkowych porzekadeł. Odnosi się do starej, jak nasz rodzimy świat, tradycji, w której brały udział panny na wydaniu. Wróżby andrzejkowe to były zabawą, ale taką na serio, obracającą się wokół zamążpójścia. Kuba Witkowski poszedł śladem andrzejkowych wróżb i ludowej tradycji, popularnej kilka dekad temu. Lejemy, jak tradycja każe. Dziś, żeby zobaczyć, jak wygląda wróżba z wosku lanego przez klucz, trzeba zajrzeć do internetu. Ale jeszcze 2-3 dekady temu to było coś, na co panie po prostu czekały. Pozmijało się. Rozkłada ręce Zofia Dragan, nauczycielka, regionalistka i szefowa Stowarzyszenia Bukówczan MANU. No, w mojej młodości bardzo żeśmy się tam tym jarali, że tak powiem. Ale to się spotykały same dziewczyny. Taki panieński wieczór, nie? Same baby sobie tam lały wosk, buty przestawiały, tak jak wszędzie, nie? Tu jakieś zwierzę z ogona nie wyszło. Zwierzę z ogona. W ogóle zacznijmy od tego może, dlaczego andrzejki są w tym momencie roku, a nie w innym. Magdalena Trzaska z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. To jest zmiana w roku liturgicznym, prawda? Zaczyna się adwent, więc jest trochę zmiana tej rzeczywistości. Poza tym listopad, grudzień, czyli ten czas, kiedy dzień jest coraz krótszy, noc jest coraz dłuższa, to tradycyjnie jest taki czas właśnie, kiedy trochę otwierają się te wrota do tego innego świata, do zaświatów. I wtedy właśnie jest większy kontakt z tym drugim światem, no i te wróżby mają większą szansę na spełnienie. A klucz to jest jeszcze pozostałość po naszych słowiańskich przodkach, bo klucz był symbolem Velesa, czyli właśnie tego boga zaświatów. No i tak przypuszcza się, że właśnie stąd ten klucz i ten wosk. Ale to nie jedyna tradycja związana z andrzejkami. Wieczorem pisało kartki z imionami chłopaków, nie, którzy się tam podobali, o których się tam gdzieś myślało, nie? I wtedy się wkładało pod poduszkę i rano jak się budziło, nie? W dzień świętego Andrzeja to się wyciągało i tego, kogo się wyciągnęło, to imię miało być imieniem męża przyszłego, nie? Dziś ani adwent, ani też zamążpójście nie jest jakoś szczególnie poważane. Stąd pewnie też zanik tej tradycji. Dla tych panien na wsi kiedyś, no to małżeństwo było sensem życia. To było to, do czego one dążyły. No i to społeczeństwo było tak ukształtowane, że zostać starą panną to był wstyd. No więc żadna z nich tego nie chciała. Teraz, owszem, są jakieś wieczorki andrzejkowe, coś, gdzie niekoniecznie nawet są wróżby, ale jest na pewno ciągle okazja do spotkań, bo jak są andrzejki, no to jest okazja. I tak jest to też dziś traktowane przez młodsze osoby, a szkoda. W ogóle odchodzimy od kultury ludowej. Ona bardzo długo była traktowana jako coś obciachowego i nam to chyba w głowie zostało. Możemy się nią pobawić, możemy sobie zjeść coś tradycyjnego, możemy się przebrać w strój, ale nie traktujemy jej poważnie. A jest to wartość, nawet widać za granicą, gdzie na tej kulturze ludowej można podkreślać po pierwsze swoją tożsamość, po drugie można także na niej zarabiać. Kiedyś w szkole robiliśmy takie różne wróżby andrzejkowe i w sumie a propos tych karteczek z imionami, ja pamiętam, to było w 3 klasie, trafiłem Sandrę. No ale nic z tego, nawet jeśli się nie mylę, to żadnej Sandry nie poznałem. Ale może w państwa przypadku te wróżby andrzejkowe się sprawdziły. Może więc mają też plany państwo na dziś związane z wróżbami. 2 dwójki i 7 trójek oczywiście zapraszamy do dyskusji także na ten temat. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten nasz wspólny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. To jest potrzebne żyć. Tajną misję zacznę zaraz. Śmierci można już zapłacić. Haracz, haracz, haracz. Jak wygląda ten wasz trudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten wasz trudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Oddział zamknięty w Trójce. Mamy 23 już prawie minuty po szóstej. Przegląd prasy. To na tyle z rozejmu. Izrael zbombardował obiekt Hezbollahu. Czytamy na portalu polskieradio24.pl. Siły zbrojne Izraela przekazały, że zbombardowały obiekt Hezbollahu w południowym Libanie. Powodem do ataku było, tu cytat, wykrycie aktywności terrorystycznej, która oczywiście naruszała zawieszenie broni. Wcześniej izraelskie czołgi ostrzelały też 6 przygranicznych obszarów w Libanie, tłumacząc, że pojawiły się tam podejrzane osoby, niektóre z nich w pojazdach, co również miało naruszyć zasady zawieszenia broni, ale to już informacje Reutersa. Obowiązujące od środowego poranka zawieszenie broni działa? No, chyba jednak nie. Ważny temat i ważne głosowanie dzisiaj w brytyjskiej Izbie Gmin. Posłowie mają zdecydować w sprawie projektu ustawy dopuszczającego tak zwane wspomagane umieranie, pisze o tym BBC. Termin wspomagane umieranie opisuje sytuację, w której pacjent otrzymuje od lekarza pomoc w zakończeniu swojego życia, ale różni się to od eutanazji tym, że to jednak pacjent, a nie lekarz bezpośrednio przyczynia się do śmierci. Pomoc obejmuje w tym przypadku zapewnienie dostępu do środków, których przyjęcie doprowadzi do zgonu. Tak opisuje całą procedurę BBC. Temat wraca do Izby Gmin po prawie 10 latach. W 2015 roku posłowie byli przeciwko podobnej ustawie, ale jak zagłosują dzisiaj, nie wiadomo. BBC pisze, że trudno przewidzieć, bo po pierwsze mają posłowie brytyjskiego parlamentu głosować według własnego sumienia, nie jak zwykle według partyjnej dyscypliny. No i też wśród głosujących jest wielu polityków, którzy po raz pierwszy zasiadają w ławach Izby Gmin. Trudno więc przewidzieć, jak będą głosować. Zgodnie z wynikami najnowszego sondażu YouGov, dostęp do wspomaganego umierania popiera blisko 3/4 Brytyjczyków. Przeciwne jest 13% społeczeństwa. Były piłkarz Michail Kevelaszwili będzie prezydentem Gruzji, mimo tego, że z powodu braku wyższego wykształcenia wcześniej nie mógł zostać szefem Gruzińskiej Federacji Piłkarskiej. Jak to możliwe? Odpowiedź na stronie Rzeczpospolitej. 14 grudnia odbędą się wybory prezydenckie w Gruzji, ale nie wybory powszechne. Głowę państwa wybierze po raz pierwszy od 1991 roku kolegium wyborców. Zdecyduje więc, mówiąc w skrócie, de facto rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Partia, która miała wygrać ostatnie wybory parlamentarne. Mówię miała, bo wiele instytucji, w tym Parlament Europejski, podważa wyniki tego głosowania. No a szczegóły dotyczące wyborów prezydenckich i sylwetki samego Michaila Kevelaszwilego znajdą państwo na stronie rp.pl. Tymczasem Gruzini protestują w centrum stolicy, czyli Tbilisi. Wybuchły w czwartek wieczorem starcia podczas protestu przeciwko decyzji rządu o zawieszeniu rozmów o wstąpieniu do Unii Europejskiej, które miałoby nastąpić do 2028 roku. Oprócz armatek wodnych funkcjonariusze MSW rozpylili też gaz.

Teraz w Deichmann. Rabat 30% na wszystkie nieprzecenione buty i torebki przy zakupach za minimum 99 zł. I taki Black Week, to ja rozumiem. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Płynu. Uwolnij wyobraźnię, ale kontroluj wszystko na drodze. Renault Austral E-Tech Full Hybrid. Samoładująca się hybryda z zasięgiem nawet do 1100 km. 4 Control Advanced. System 4 kół skrętnych. System Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Zyskaj do 22 tysięcy złotych podczas Dni SUV-ów. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Przyjdź do salonu i poznaj dedykowaną ofertę na nową gamę SUV-ów Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Już jest! Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał najlepszych okazji. Na przykład frytkownica niskotłuszczowa Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399 zł. Teraz za jedyne 199 zł. A pralka Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1829 zł. Teraz za 1299 zł. Więcej korzyści w aplikacji MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest już 6:32. Krzysztof Zyblewski, skrót serwisu Trójki. Starcia w centrum Tbilisi podczas protestu przeciwko zawieszeniu przez rząd rozmów o przystąpieniu Gruzji do Unii Europejskiej. Policja użyła armatek wodnych i gazu pieprzowego, rzucała też w tłum granaty dymne. Niezależne media podają, że wiele osób jest rannych. Są też informacje o masowych zatrzymaniach. Podczas rozpędzania przez policję demonstracji przed parlamentem poszkodowanych zostało około 10 dziennikarzy. Protesty przeciwko decyzji rządu o wstrzymaniu rozmów z Unią rozpoczęły się wieczorem w wielu miastach. Opóźni się rozpoczęcie procesu oskarżonego o szpiegostwo Pawła Rubcowa, który podawał się w Polsce za hiszpańskiego dziennikarza. Sąd apelacyjny zdecydował, że sprawa będzie prowadzona w Warszawie, a nie w Przemyślu, informuje Rzeczpospolita. Według dziennika zmiana sądu, który będzie prowadził proces domniemanego agenta GRU, wydłuża termin rozpoczęcia sprawy o wiele miesięcy. Oskarżony wyjechał z Polski w ramach programu wymiany więźniów między Rosją a Zachodem. Rozpoczęła się masowa wycinka drzew między Włodawą a Janowem Podlaskim na Lubelszczyźnie. To w związku z budową zapory na Bugu. Zniknął tysiące drzew na skalę wycinki, a także szkody w siedliskach przyrodniczych, zwraca uwagę posłanka Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Wszelkie tego typu prace należy prowadzić ze szczególnym szacunkiem dla otoczenia przyrodniczego, a sądząc po zdjęciach, tego po prostu nie ma. Chcemy wiedzieć, czy Ministerstwo Środowiska w jakikolwiek sposób przygląda się i monitoruje te prace, które prowadzi Straż Graniczna. Interpelację w resorcie Daria Gosek-Popiełek złożyła razem z wicemarszałkinią Senatu Magdaleną Bieja. Pełny serwis Trójki o 7. Deszczowy czarny piątek przed nami, ale w górach to będzie biały piątek. W okolicach Zakopanego może dziś przybyć nawet 20 cm śniegu. I to tam będzie dziś najchłodniej, lekki mróz będzie się utrzymywał przez cały dzień. Najcieplej wczesnym popołudniem ma być w Trójmieście i części Wielkopolski do 7 stopni Celsjusza, a teraz termometry pokazują od 1 stopnia poniżej zera. Tak jest, w Zakopanem do około 6 w pasie od Elbląga do Zielonej Góry. Za 26 minut będzie godzina 7, to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Daryl Hall i John Oates, Man Eater w Trójce. Brzmi Andrzejkowo, prawda? O ile da się taki klimat utworu w ogóle stwierdzić. Wraca temat plebiscytu na Państwa ulubioną piosenkę bondowską, wywołany temat przez słuchaczy jakiś czas temu. Obiecałem, że spróbujemy taki plebiscyt przeprowadzić i mam nowe wieści. Wiemy już, że odbędzie się w grudniu z finałem tuż przed świętami. I to nie będzie finał dobrany przypadkowo. Ale nie mogę teraz podać wszystkich szczegółów. Musimy sobie dawkować trochę te emocje. I tak też będzie w najbliższych dniach. Być może w przyszłym tygodniu już więcej szczegółów dotyczących samego głosowania. No proszę mi wybaczyć, no ale to musi być taka szpiegowska zagadka. Nie może być za łatwo, jeśli to piosenka bondowska. Za 22 minuty, godzina 7. Pierwsza krew, to wszystko będzie przekwitłe. Z gigantów śmiech, Woli za drzew, to wszystko będzie jak zwykłe. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy. Przez szybkę, a w niedzielę targ, w sobotę ranna za tańc, płyty wrzucone na Discman, a w zimie na śnieg i czapka na łeb, bo inaczej nie wyjdziesz. A na wiosnę szał, na Wiśle wał, w ciągłej przyrodzie z uściskiem. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i stań. A gdybyś wrócić chciał, zamknij. Jak grom z jasnego nieba gruchnęła wczoraj informacja o kłopotach dopingowych Igi Świątek. Nasza najlepsza tenisistka, numer 2 światowego rankingu, została przyłapana na stosowaniu niedozwolonej substancji. Ale nie została przyłapana w ostatnich dniach, to sprawa sprzed kilku miesięcy. Na szczęście były to ilości śladowe. Udało się też udowodnić fabryczne skażenie lekarstwa na co dzień zażywanego przez Igę. Więc po ponad 20 testach antydopingowych wymierzono jej w zasadzie nieznaczną karę miesięcznej dyskwalifikacji. Co prawda Świątek straciła przewodnictwo w rankingu WTA, ale konsekwencje mogły być naprawdę opłakane. O przewinieniu mówi dr Michał Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej. Została wydana decyzja w sprawie naruszenia przepisów antydopingowych przez zawodniczkę Igę Świątek. Władze tenisowe zdecydowały o nałożeniu jednomiesięcznej kary dyskwalifikacji, która już w dużej mierze została przez zawodniczkę odbyta. Iga Świątek rzekomo zażyła trimetazydynę, spożywając swoje lekarstwo, melatoninę, skażoną środkiem dopingującym. Wkrótce zostało wykryte najmniejsze w historii stężenie trimetazydyny. Jest to substancja, o której pierwszy raz usłyszałam wtedy w życiu i chyba nie wiedziałam nawet, że istnieje. Z którą nie miałam nigdy styczności, ani ludzie, którzy mnie otaczają, też nie mieli z nią styczności. Więc towarzyszyło duże poczucie takiej niesprawiedliwości i po prostu pierwsze tygodnie były naprawdę bardzo chaotyczne. Od razu zaczęliśmy reagować i postępować według tego, co mówiła nam ITIA. ITIA, czy też ITIA, Międzynarodowa Agencja do Spraw Integralności Tenisa. Na czym polegało złamanie przepisów antydopingowych? Tłumaczy dr Michał Rynkowski. Naruszenie dotyczyło wykrycia substancji zabronionej o nazwie trimetazydyna, tej samej, która na przykład była wykrywana wśród chińskich pływaków, czy też rosyjskiej łyżwiarki figurowej Kamili Walijewej. Trimetazydyna to substancja podawana osobom z chorobą niedokrwienną serca. Coś podobnego do meldonium, na czym kiedyś przyłapano Marię Szarapową. Murem za Igą stanęło wielu sportowców, w tym wybitny lekkoatleta Marcin Lewandowski. Nikt z nas nie wie i nigdy się nie dowie, ile Iga straciła nerwów, zdrowia, nieprzespanych nocy przez tą całą sytuację. Po części ją rozumiem też, bo co prawda sam takiej sytuacji nigdy nie miałem, ale byłem sportowcem na najwyższym poziomie i wiem, jak to jest ważne dla sportowca i wiem, jak jest to niebezpieczne i często wiele rzeczy jest po prostu niezależne od nas, na co są to rzeczy, na które wpływu nie mamy. Zgodnie z zasadami Świątek niestety straci punkty wywalczone za półfinał w Cincinnati, tam została przyłapana, oraz wywalczoną tamże nagrodę pieniężną, a to prawie 160 tysięcy dolarów. Musieliśmy udowodnić, że faktycznie ten lek był zanieczyszczony i melatonina jest lekiem, który jest dla mnie niezbędny ze względu na podróże, na jetlaga, na stres związany z moją pracą i bez niego po prostu czasami nie mogłabym spać. Po znalezieniu źródła potrzebny był czas na to, żeby ta sprawa się zakończyła, co właśnie dzieje się teraz. 12 września byłam zawieszona automatycznie, dlatego nie mogłam zagrać turniejów w Azji. Świątek pauzowała od połowy września, przez cały październik w końcu zagrała w finałach WTA w Riyadzie. Od 3 listopada, a w połowie tego miesiąca, listopada, w pucharze Billie Jean King w Maladze. Została na mnie nałożona symboliczne zawieszenie, które trwa miesiąc, 22 dni już mam za sobą, 8 jeszcze przede mną, dlatego kolejny sezon będę mogła zacząć z czystą kartą. Mimo emocjonalnych wyjaśnień Igi Świątek, w całej tej sprawie nie wszystko jest oczywiste. Wątpliwości ma redaktor naczelny Tenis Klubu Adam Romer. To, co wydaje się najbardziej dziwne w tej całej historii, to jest postawa WTA i to jest kolejny przykład na niezwykle małą transparentność organizacji tenisowych, dlatego że powtarza się trochę historia w przypadku ATP i Jannika Sinnera, gdzie trzymano wszystko w wielkiej tajemnicy tak długo, póki tego problemu nie wyjaśniono. Tutaj dość podobnie to, że WTA nie mówiło jasno o tym, nie komunikowało, wydaje się to dosyć dziwne, ale nie ma to nic wspólnego z samą zawodniczką, tylko raczej właśnie z polityką organizacji tenisowej. Padło tutaj nazwisko Jannika Sinnera, Włocha z topu ATP, a ponieważ koszula bliższa ciału, ja wspomnę Kamila Majchrzaka, który za spożycie skażonego substancją dopingową izotoniku został zdyskwalifikowany, uwaga, na rok. Do tego stracił miejsce w rankingu ATP w ogóle, a mimo, że też został oczyszczony z zarzutów, udowodnił brak winy, jego sprawa nie została objęta klauzulą tajności. Cóż, po raz pierwszy? No zdecydowanie nie po raz pierwszy. Okazuje się, że największe organizacje tenisowe stosują podwójne standardy. Zapewne słowo niesprawiedliwość chodzi po głowie Kamila Majchrzaka. Nie chciał komentować sprawy, powiedział nam tylko krótko, że wierzy w niewinność Igi. Sama Iga liczy na wsparcie kibiców, a o tej sprawie opowiedział nam Dariusz Urbanowicz. 2 2 7 3 to numer do nas, także w tej sprawie Państwa komentarze mile słyszane, a bo tę poranną audycję tworzymy razem. Można też do nas pisać. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Green Day teraz, w trójce. I heard you crying loud all the way across town. To be searching for that someone that is me out on the ground. As you sit around feeling sorry for yourself. Well, don't get lonely now. And try your one and I'm just hoping for the moment. My back up to touch and so upside down. Sprawa Igi Świątek, a w tej sprawie czekamy na Państwa komentarze. Przyćmiła wczoraj zdecydowanie na sportowych arenach wyniki polskich klubów w piłkarskiej lidze Konferencji Europy. O tych wynikach, które sprawiają, że wciąż Legia i Jagiellonia są w ścisłej czołówce tabeli, powiemy Państwu kilka minut po godzinie 7 w pierwszym dziś serwisie sportowym. No ale właśnie, sprawę Igi Świątek mogą Państwo komentować. Dwie dwójki i siedem trójek. No i przypominam, że dziś także o Andrzejkach rozmawiamy. Jakieś sprawdzone albo być może zupełnie nietrafione wróżby, pamiętają Państwo sprzed lat? No bo dziś chyba już tych Andrzejek tak często w kontekście wróżenia nie obchodzimy. Dwie dwójki i siedem trójek także w tej sprawie, a teraz na naszej antenie Lickle Lee i I Follow Rivers.